أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الرحمن دا ودرشم آيات سخشرو پر پنز پنزوسم آيات بني دا ختم سوا رابط خیر ما قبل سره واضح دی چې درس تر اوسه پورې په دوامه رکو کې موږ یو په دوامه رکو کې چې وو نقم ذکر کېدل. نقم معنی هغه عذابونه او تهدیدونه چې انسان وراه راست راولي، نو دا هم په معنا کې واکې نعمتونه دي. نه دی لکه سړی چې د مثال په طور و خپل یو کشر ته ګوته چنډنه کوي چې بیا به دې ووهم سبق وایې یو شی زدکه کسب زدکه دغه د ده وهل واغه دپاره نعمت دی. نو پخوا متل و برای ضرب الحبیب زبیب ول د حبیب د دوست وهل وڅکي دي لکه کوشنی ته چې ورکوې یو خو نه هغه وهل دي لکه د مثال په طور لکه یو غټ جرم چې دي نیولی معنی حکومت یو ډاکو تم بالا وهل نور کې لکه کوشنی ته چې ورکوې لاس یې ورمات کړي وړوند کړي دا خو حرام دي. یو د تربیه وهل دي، نو د تربیه غي چې دی هغه خو د ده دپاره دغه سې انعام دی. نو د الله عز وجل د طرفه څخه چې دغه عذابونه بیانیږي موږ وایو کې انعامات چې خو انسان پر دې دنیا خبروي چې ځان ځینې وساته، نو دغه سلسله د نقمو چې په ظاهر نقم دي عذابونه دي په باطن کې ګواکې نعام دي دغه سلسله را روانه ده. نو په دې سلسله کې اوس الله عز وجل داسې فرمایي وایي فإذا هغه وخت انشقت چې وچوي السماء او اسمان، اسمان به وچوي درځونه به وکي. هلته په سورة فرقان کې په 25 نمبر آیات کې هم دا ذکر شوی ده چې اسمان به وچوي معنا درګاه درګاه به سي او ملائکه به ډېر راکښته سي د مځکې د کنټرول دپاره او پا دی که با یه وریز امراش کارست چی پا دی که داله عز و جل تجلی هم کیج نو داغ زایت و سبیع علا و تعالی داغ وقت که بیان که پی دا هغا وقت این شقت چی وچیوی سر تیری سی اسما و اسمان فکانت سی وردتن سر گل کد دهانی لکه چمره دا جهان دوی ترجمه کیج دهان و پخی چمره تم ویل کیج گای گای کمو دا موچان و سر لیدلی پرتای تک سر چمره دا چی پخصه وینو تا که گوتو که چی کاریش پا دی کرنگ آرنگ چمره رازی تک سریم پکشی کیج نو اللہ و تعالی وی لکه سر گل دا با پرنگ که دارا کم شی براوی که جهان لکه چمره چی با غوره اینو گل خود دوانه که دار دینه بیر چه چمره ور سر زکر کر چه اسمان خود لکه چمره دارا کم دا سر من پدا خوب پویش ورده و گلاب تو ویل کیج ورده تن تک سر گل کل جهان دیوه معنی دا غصو چه دا وسم در تو وکرل لکه آغا پخه چمره و سر من دا جهان بلا معنی چه دا آغا آغا دا زیتون و کیل آخت بیلای دا هم چې پر اور کښېږ دی بیخي ډېر ګرمېږي موږ تاسې په خپل اصطلاح کې بیا وایي دا لوک نه دي ډامبر براوی دغه رقم دي لکه لوک مانا چې هغه ویشی بارون بیا تر عرشې باندې ډېر بد یي اور دونه سړی نه خوږي لکه پلاستیک چې پرې چا وڅڅه هغه د کفارو د ورکېږ چې د مجاهدین بیې ونیول بیا به پلاستیکان ویلوله پر څڅول بیا خو مانا د دې عذاب ډېر سخت و نو دغه کجهان چې دی مانا یا لکه هغه روغنه خټ بیلای هغه چې جوش څنګه سرای نورنګ بیا دغه ستک سوري لکه د ګلاب په تودوالي به دغه رقم لکه هغه خټ بیلا د کیلو چې ویشي څه رقم تودي نو دا د څه د پاره چې د الله قهر او غضب خلکو ته ښکاره کړي چې الله څونه په قهر دی اسمان پر څه رقم دی تور تو ګوره پښتانه وایي لکه دا سور ته بخی پښتانه ته دغه اسمان څه بارې لکه وایي اسمان به سور ته بخی سور ته بخی د ازای څه دی اورېدلې د ملایانو څخه نو قران کریم د چمړې سره چې مانا د کسره چمړه ادي یو لکه سور ته بخی چې دا رقم کې ام به فرنګ تک سور وی لکه ګلاب ام به تودوالي دغه رقم لکه هغه ټبه لکه نو د جهان ترجمې به موږ یې په ځین کې راغلي چې اسمان وچول سي سره چیرې سي فکانت سي د اسمان ورده تک سور ګل ورد ګلاب ته ویل کیږي لکه تک سور ګلاب هم کد جهان لکه دغه تک سره چمړه دا رقم سو یا کل جهان په تودوالي کې به دغه رقم لکه هغه ټبه لکه فبأي آلاء نو په کوم یو د نعمتو ربکما دربستاس یې انسان او پیره تو کذبان تاس درواغ غنل کو اداله او تعالی کم کم نعمت وست درواغ بول چې ځنی منکر کیږي شکریا یې نه ادا کوي ایمان نه راوړي نو موږ د الله تعالی په هیڅ نعمت تکذیب نکوو اشنو چې اسمان دا رقم سی بارت سکیږي الله وای فیوم اذن نو فدغه ورځ چې دی لا یسالو پښتنه به نه کول کیږي عن ذنبه د ګناه څخه ده انسان انسان ولا جان نه پیری دا انسو جان چې د ملاقاتی ته بستا پامی دلته یو سوال دی د نحوی د لارې څخه د عن ذنبه دا زمیر چې دی و انس تراجی دی و جان تراجی دی نو دا خو ازمر قبل ذکر دی نو زمیر خو باید چې یو شی مخکې ذکر سوی بیا ور تراجی کې اوس چې د دې خو ور تراجی کې نو انسون و جانون چې دا مفعول علی مسم فعل هو د لا یسالو نو دا مفعول علی مسم فعل هو درجه خو مخ کده نو ازمر قبل ذکر چې هم لفظن وي ام معنا وي خو بار شان یعدی بد کار دی دا ک لفظن دی خو معنا نه دی په معنا کې اگر د مخ دی نو نو خلاصه څنګه سوال یسالو سوال نه کول کیږي عن ذنبه د ګناه څخه د انسان د پیری د چا څه سوال نه کیږي انسون د انسان ولا جانون د پیری څخه دا داسې ورځ ده چې په دې کې بره پوښتنه مشتنه نشته اوس دلته غټ سوال وایرېږي صاحب ورته پامې وجه سوال ته هغه دا دی چې په سورت حجر کې په دنیویم آیات کې هلته په قرآن کریم کې راتېر شوي دي فوربک لنسألنهم اجمعین الله وایي ستا په رب مې د قسم وي چې زه به سوال وکړم د دې ټولو څخه پیری دي کې انسان د اجمعین د ټولو څخه هلته وایي په قسم په رب ستا چې د دې څه به څه شي وشي پښتنه وسي په دې ځای کې وایي چې په دې ورځ د دې څه د ګناه پښتنه نه کیږي نو خدا دوه آیاته سره ټکر سوه هغه څه وایي دا څه وایي نو ځکه وایي دا د خدای کلام نعوذ بالله نعوذ بالله نه دي د چا کلام دي د بنده چې کوم بېجنان دي هغه وایي هلته دغسې رسوي د چا الله قسم اخیستی دی چې په والا پښتنه ځینې وکړم او دلته الله وایي په دې ورځ پښتنه د دې د ګناه نه کیږي نو د دې جواب چې دی درې جواب ورکول شوي یو جواب دا دی چې اول وار چې دی د قبره راوځي چې راپورته شي په دغه وخت کې چې دی علاوه دلته پښتنه نسته، دلته میدان دی ځغاسه در چا پورې در میدان پورې د حشر د نشر. هغه دغه اوس آیات چې دی دا دغه کیم خبره ده چې د قبر دی را پورته چې خدا د قیامت ورځ چې اسمان پر دار کم شي، نو په دغه ورځ دلته پښتنه نه کیږي، معنا پر داسې پښتنه چیرې کیږي چې هلته ورشي. نو هغه آیات کریمه چې په صورت حجر کې دی چې فوربک لنسالنهم اجمعین، هغه د هغه ځای بیان کی چې پر میدان ودرې سوال او جواب شروع سره وسندارې وسول چې پښتنه وکړه. دغه چې دوی تعالی د دې پښتنه نه کیږي چې ورده ورده د قبر را ووځي، نو دلته خود میدان کړ دی په دغه ځای کې پښتنه نه کیږي، پښتنه هلته کیږي. نو د دوه آیاتو ټکر کوم دی سره یو یو ځای دی چې پښتنه نه کیږي چې د قبر را ووځي، دا بل آیات چې اول چې پښتنه وشي هغه موقف دی چې ورسې پر ځای باندې ودرېږي بارخ نو هلته چې شکیږي. لکه خلک چې مثلا یو حکومت دی په خپل کچاری او په محکمه کې پښتنه کوي، نو دلته چې دا خلک زه بار په کوڅه کې وای مدرېږي در چا به کېږي د پښتنو ځای هلته دی، هلته به پښتنې کېږي. دا هم دغه رقم دی. نو دا یو جواب ورکول شوی دی. بل جواب د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت دی چې دلته خبرې جوی دي دا پښتنه دا رقم دی ګایې دی چې څه پښتنه کوي آل په میسي ته نه په خبر چې تاسو کیږي کم کم کارونه دي کیږي دي. نو دې درته بیان کې دا یو رقم پښتنه ده. بل رقم پښتنه دا رقم ده چې ښه تا دغه رقم کول دغه رقم دي کول دغه رقم دي کول دغه رقم دي. دا پښتنې دوه قسمه دي. په دغه آیت کریمه کې چې دلته الله جدي څه پښتنه نه کیږي، یعنې د معلومولو دپاره نه کیږي، ځکه خو ملوکو لیکلي چې ضرورت یې څه دي چې تا کوم کوم کارونه کول. الله ته په ازلي علم ګرد معلوم چې ضرورت یې څه دي چې پښتنه ځینې کیږي. هغه بل آیات چې په سورت حجر کې راځي چې الله وایي په والله چې د هر څه پښتنه زه ځینې وکړمه، هغه پښتنه دپاره د چا ده؟ د تهدید ده چې تا دغه رقم کول تا دغه رقم کول، لکه څوک چې چاته پیغور ورکوي. نو هغه پښتنه پر طریقه د چا ده؟ د تهدید د زیرولو ده. دلته چې وای پښتنه نه کیږي دا کومه پښتنه ده؟ د پاره د معلومولو، چې نه د معلومولو د پاره پښتنه نه ځین کیږي، د معلومولو څه ضرورت څه دی؟ الله نه دی په خبر، خو په خبر دی. نو څه پښتنه کیږي؟ تا دا رقم کول. ملایکه نه دی په خبر، خو لیکلي دي ملایکو د دې عمل په عمل نامه کې ورسره دي. نو د دې دوه آیاتو ټکر بیا سره ووتی چې پښتنه نه کیږي د معلومولو د استعلام د پاره نه کیږي، ال چې وای خامخا پښتنه کیږي هغه د دغه د پاره چې ولې دا رقم کول، چې ولې دا داسې کول دغه رقم پښتنه. نو بیرته ټکر سره وختی. نو دریم نمبر جواب دا دی چې دا ډېر ښه خوندور جواب دی. هغه دا دی چې دغه پښتنه چې والا پاک وایي د دوی څخه پښتنه نه کیږي دلته په یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. دا پر دې دریم جواب باندې چې دا هغه وخت وي چې عدي د دوزخ غاړې ته راشي، خو دوزخ به خپلې منطقې لري. د زناکار دپاره دا ځای دی، د لوکې دپاره هغه ځای دی، د بل غله دپاره هغه ځای دی. دلته چې ملایکې ور اچوي، ملایک د دې څه پښتنه نه کوي چې تالي واتات کوه چې کوم ځای ته دې ور واچوم، تا زنا کول چې ملایکې په تنګي پیژني چې ورته وګوري چې لوکې دی هغه ځای کې ورغورځي، بله هېڅ ورغورځي، خپل هغه ځایونه ورمعلومېږي. د پښتنې ضرورت یې نشته. نو کداس په خبره فوسوي او هغه آیات سورۃ حجر چې دی چې فلا نسالنهم خمخاب لنسالنهم اجمعين زب خمخاب پښتنه ځکم، هغه به حساب د کتاب سوال دی چې پښتنه کیږي. دلته چې وای پښتنه نه ځین کیږي، هغه د دوزخ ور اچولو په وخت کې ولې په سی آیات بار راځي چې وای ملایکه پر چهره باندې پیژني، د لوکي چهره خپل معلوم اجدا لیواتت کار دی، د زانی چهره خپل معلوم اجدا زنا کار دی، د شرابي چهره او مخ خپل معلوم اجدا شراب خور دی، د قاطع طریق د غلغه خپل معلوم دی، ملایکه ته په خپل ځای ور مر مشته د هغه علاقه یې زوري ورغز پښتنه نه ځینې کی. نو دا پښتنه چې نه کیږي دا دغه د پاره نه کیږي چې ته ستا وکم ځای ته ورواچ او راسه وسه معلوم ک ملکه پر رنگ پیژنې په سی آیات کې بار راځي دا رنگ خبره. نو بیرته لازم دلته نو فیوم اذن په دغه ورځ الله وایي چې د اسمان دغه رقم سورته بخیس دا سره سرمنسي او رنگ لکه د ګلاب رقم د سروال څخه لا یسلو پښتنه نه کول کیږي عن ذنبه د ګنا څخه د دغه انسان د پیری و ام انس نه د انسان ولا جان نه د پیری څخه دا جان دلته په معنا سره د مطلق جن دی هغه د پیرانانو پلار نه دی ځنی مراد نو فبأي آلاء الله انه په کومه ود نعمتو ربكما دربستاسي تكذبان تاس درواغ غنل کوي نو کم کم نعمت درواغ وسبول دا دی علاج دلیل خبرین عام ندربان کی دغه سم خیر روانه. نو دا پښتنه ولې نه ځنی کیږي؟ نو چې ملایکی ورچی مارګر د خو یو دوزخ ته نه سر ور پوری وی لکه یو شیګی چې ځای ته ور اچي خدا هر دوزخ خپل علاقه معلومه ده. دلته دغه بیان رالی یعرفو الله وای فی جندل کړکیږي المجرمون دا مجرمان دا په دنیا کې جرمونه رقم رقم دي ګناوي من ادم یو ګناه چې په ترازو کې کم بوت کوي ندی خدای په خپل ځان ته خپل ځای لري. نو پیژندل کیږي المجرمون دا مجرمان بی سیما هم په نخشو سره د مخ د دی سیما په دا علامه او نخش ته ویل کیږي. دی چې پر دا مخ باندې معلومه ده ملکه پر پیژني دا مازی ورته وګری دا د فلانی درجه د رخصه مستحق دی. بی سیما هم په علامو سره د دی فیؤخذوا بالنواصي والاقدام ورا د ورچولو ځای دی فیؤخذونه ونیول کړسی دا اریوی بن نواسی په نزلو سره ول اقدام په پښو سره نزله دغه د مخ دغه سر دغه خواته د دې د ورشتان یو څوک چې ډیر په عذابې در د ورشتان او چرونه سره برابر یو خوانې ستلی. نو نواسی او اقدام د دې نیول دوه رقم یو دا دی چې ملایکی ورور غرزی برای دی گرد وردی دی و پشه پا لاس ورسی دا بل دا نزلی ورشتان پا لاس ورسی و دا ملایکی زور خودسی ندیده که دی انسان خیلی خود چه مول جبریل امین بستم زکا پورتا کرد پر دا بل را وارد ور انا برای چی ورات چه که یه در نزلا ونی ورور غرزی اخپل زایی که ورسیه دا بل در پشونی وردی ترتیب نگوری چه یار دیر اولا کنو که سای بل تا پا عدا بیا وار ولا یا دا غر کم چه قهر راسی برای سر و پشه نسر گوری نو یه در سر نیسی بل در پشو نیسی دا سر سمرا دا نزلا دا. بل مطلب یاد دی چې دا یو یو دوزخی چې دی دا سه سره گونجل کوي دا سر در وشتان یو مونږ چې در پښو یو مونږ سره گونجل کوي چې برای دا سر ور غورځینو دا دوه د اهانت رقم دی چې سر په شه سره ورځي کې دا سر ور غورځم او کدا چې ګډ ور چې در سر نیسه بل در پښو نیسه سر ور پری وای ور غورځي وا خپل خپل زایوت. نو دا دغه ځای چې یو عرف المجرمون د او غایت هغه جواب به سر خلاصوي چې په دغه ورځ سوال نه ځنی کول کیږي دا سوال د دغه د فارشته د کومه درجه ول خپل علامه ده دی پیژن یا یا چاري بیان وكينو يعرفوا في جند الكركيج المجرمون دغ غناكاران بسيماهم فعلامو نخش سرددي فيؤخذن بياني والكركيج دي اريو بالنواسي فنزلو سر والاقدام او ببشو سردي دغ سراني والكيج معنا نزلينهم جمعك شي بر تقسيمك اريو ترخبل نزله اقدامهم اريو ترخبل خبل قدام مبشا. فبأي آلاء فكم يوسر دنعمتو ربكما درب ستاسي تکذبان تاسی درواغ گندل کوی. نو یا رب پیچ درواغ گندل نکو طول نعمتون جی حق جی که ظاهری نعمتون جی او کداغ چپ معنا که نعمتی پا ظاهر نقمت دی. نو دا فسیب نو دیتا وو یلسی چی دورا چی ولکیلی تر نزلاو در پشا چی ونس چور غرزی بارانو دا ملائکو جی طرف دسی ورتو وو یلسی هادی هی دغ جهنم دو جخ دی اللتی اغ دو جخ یکذبو چی تکذب کاوه درواغ گنل کول بها په دغه دو شخصره المجرمون گناکارانو برای گناکارانو چې په هغه دنیا کې نه مني چې لکه چیرې بیا دو ژخونه و چیرې بیا تواپې لږه ته کزیف چې په کاغه دو ژخ وس دغه دی وس په فرور زیات خیر هذه دغ جهنم دو ژخ دی الله کې هغه دو ژخ یو کذبو چې درواغ گنل کول بها په دغه دو ژخصره المجرمون گناکارانو په دنیا کې چې نه مني هغه دغه دی وس په سترګو ولیدي اشا چورول یدونه بس کی الت الله و یطوفون دی به تواب کی گردش بکی بینها پمنس کی دغه دوژخ یعنی د اورده ده و بین حمیم پما بینس کی د جوش او بو انین چی بیخی گرمی ان و هغه بیخی ډیر کیز گرم ته ول کی د دغه بالا گرم نه جوړی نو ان ورته ول کی حمیم جوش او بو ته ول کی نو هغه جوش گرمی بیخی گرمی نو دی بدلته تواب کی تواب خاص چی پر بیت الله سوکرا گرزی تواف گردش ته ویل کیږي دای چې دی بیا طاقت دی دلته چې تږی سي میدان کې او بوته چې ورسې هغه به دار کم چې پر سر پورته کې درغه بالا جوش یینه دا غزه سي خو لوسو د سپر کې خورا پی در میدان کې را میدان کې راسي برته په اور کې وخیږي داس کروټی دی نو الله دې بدل ته زغلی و راز غلی په اور کې هم طاقت نه کیږي په داس کروټی کې زغلی او بوته چې هغه به په شد درسي هغه او بم دغه رقم چې هغه بو کوم طاقت نه کیږي خبر نو بس میدان دي زغسته په ځو کې دا چې ګونی الته بونو دا پلا لا وساسه هغه څه وسای نهسته یو طوفون دی به تواب او گردش کی زغسته بکی بین ها په منس کې دغه اور د دوژخ و بین په مابینس کې حمی من د هغه جوش او بو انین چې بیخي جوش او بو دي نو دا څونه ستړیا ده چې ټول عمر په زغسته پرتیس فبأي آلاء فكم يود نعمته ربكم ما درب ستاسي تكذبان تاسي درواغ غنل كوي نو كم كم نعمت الله تعالى تدرواغ غني فسالا فاك دغه ورسته اوس نو بل رکوش رو سو درایم د سرت تر پای پور دا نو بیا نعمتونه دا به اغه نعمتونه چې ګرد د اخرت سره اړه لري ګوره درې رکو یس یو اول نعمتونه اوس دنیا سره اړه درلودل په دې درایم رکو کې اغه نعمتونه چې د اخرت سره اړه درلوده په دا مابنز کې عذابونه بیان سونه دا مابنز رکو خو خلاص اسول اوس نو نعمتونه شروع کیږي الله دې سپرمای ولمن او د هغه چا د فاره خافه چې دی بیرېدلې په دنیا کې مقامه د هغه ځای څخه د درېدو ربه د رب د ده چې دی د رب په مخ کې بیا درېږي د هغه د فاره جنتان یې دوه جنت دي. د دې څه مطلب دی چې دی بیرېدلې مقامه د درېدو څخه ربه د رب د ده معنا د رب په حضور کې چې درېږي. په دنیا کې یو ګناه تاسو ده چې ګناه تاسو ده خو د انسان سره نه شیطان ور سره دی بیرته بار اور پیاسو چې دی خو په ورځ قیامت پښته نه کیږي او بیرېدی چې و بیرېدی د ګناه څخه لاس واخستی. علاوه دغه چې د ده سره د بندګانو د طرفه پولیس نه دی ور سره چې پولیس ورته ولاړ دی نیسي د حکومت سړی دی دی وی او ډبی دی د الله په حضور کې د درې دوه سو بیرېدی چې دغه ګناه پښتنه بیا زما سره کوي نو یې پرېښول. علاوه دته زه دوه جنت ورکوم ولیمن د ارغه چا د پار خافه چې دی بیرېدلې په دنیا کې مقام د درې دوه څخه په حضور کې ربه د رب د جنتانه دوه جنت دی. نو دوه جنت ولي ورکی دوه جنت په دې دی وایو د عقیدې جنت دی دا د حق عقیده ساتل دی بل دا دی عمل وکي عمل معنا چې یې منځ وکي یې د ګناه څخه ځان وساتي خو دا دواړه عمل دی. نو د اعمالو پر بنیاد هم جنت ورکی د عقیدې پر بنیاد به هم الله تعالی جنت ورکی دوه جنت د تورکی باغونه. فبأي آلاء نو پکمه ود نعمتو ربكما درب ستاس اي انسانو پیری تکذبان تش تکذب کوي. فسيته دا جنتو بیان کی چانو سنگ جنتونو دي چاله ورکی ذواتا افنان ګور اغد زو توری دي چی د مذکر د پار زو استعمالیږي د مؤنث د پار خو نو ذات استعمالیږي او استثنیه دی خو باغونه تل دوا ذکر سی وي زواتا دغه دواړه باغونه به خاویندان وي افنان د شاخو پن و شاخ ته وای نه چې د زموږ ته علوم دي برا وای وس کم پن وای برا وای نحو وس کم پن وای صرف وس کم پن وای معانی و بجع و بیان ده ته پنون وای سوار لس پن فنون شاخونه دي د علوم دا شاخ دا شاخ دا شاخ اصلي دا د درخت شاخونه دي. نو دلته الله وي دغه باغونه به د شاخو خوندان دي سره جار شاخونه پنی په باغ کې برده یی طریقه چې ډیر ګاندي نو دا د باغ هغه ډیر شایست د شینو زواتا خویندان به د جنتونو باغونه افنانین د شاخو. فبأي آلاء نو فکم یو د نعمتو ربکما درف ستاسی تو کذبان تاسی درواغ ګنل کوي. فسی بل نعمت دی باغو بیان یا لوی فیهما پدغه دو باغو کی به عینان چنی دا چنی دوی دانی ذکر کړی و تسنیم نمیږي بل سلسبیل نمیږي دا په قران کریم کی ذکر سوی دا چنی به پکې کی تجریان دی به بیج نو چنه خو اسم بیج خدا د چنی چې د جنتی په اختیار کړي د چارزای به دوی دا وبور سره بیج ور سره روانه کته ودا نو څه کار دی چې سره وګرواني دا دون غټ خوندور کار دی کته سې دی بنګلو والا چې دی بارانو د مپشنی مال دی راوتل یې ساکه نه کیږي چې بیا څه مې بارای و چې پام چې لن کړی په وبو دی سات کړی دا درخت په پریول دی دی دا سې مې په پریول دی چې کدا دی پر دې خوان نه خلی نو کله دا څه کار دی چې درخت په پریول چې من پریول سې مې پریول خو جارو باندې د سپا کیږي دا چې نه د په اختیار کې چې ارزای دی ارچم پکې دا چې نیو سره دی د چاره کم استعمال دی نو الله عز وجل دا غسوي چې بل نعمت باغو که دغه دی چې برای چې کپر در ور کارو دری په اوبو باندې سات کړی دا رقم فیهما په دغه دوه باغو کې عینان دوی چې نه دي تجریان د دواړې بهیج په اختیار د جنتی. فبأي آلاء فکم یو د نعمتو ربکما درف ستاسی تو کذبان تاسی درواغ نه کوي. بل نعمت د باغو بیانې وای فیهما په دغه دواړو باغو کې من کل فاکهت د اری میوه څخه زوجان جوړې جوړې اره میوه چې د جوړې لري جوړې سم مطلب لکه مرته سپخ خپل وطن کې چې دي سپین کشمش سره کشمش نه دي سپین توت سور توت دا نو التم دغه میوه چې ده یا په بل معنی خور ترش نه یو زردالو خور دی نو البخارا بیا تروا ده نو داس ادا په هر قسم میوه کې چې ده مثلا ته تریو پکښ پیدا کولای شي خوش پکښ پیدا کولای شي سپین پکښ پیدا کولای شي سور پکښ پیدا کولای شي معنی جوړه جوړه پکښ کې اره میوه چې ده جوړې جوړې پکښ کې ده معنی قسمونه یې ډیر دي یوازې د انګورو په څونه قسمونه دي توتانو په څونه قسمونه دي هندوانو په څونه قسمونه نو فيه ما په دغه باغو کې به من کل فاکهه ګور اره میوه ویل اره میوه چې ته ده زوجان جوړې جوړې دي. فبأي آلاء نو په کومې ود نعمتو ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي درواغ غنل كوي. بل نعمتي بس بياني متكئين الا ويدي بتكك ونكوي على فروش فردس پر شو باندې بطائنها چې اغلاند استریه من استبرق اغبه د ټول دوري شمو څخه یو حرير حرير دا نازک لري شمو استبرق ټول دوري شمو توای لکه غالی ځینې نرمي ودل سوي ځینې بیا دی دا پکې نه دی جیر بار دی سړی وای که پر سپنج باندې چې زما نو دغه پرشونه چې الته ورته اوار دي هغه دغه مش پدې نه یک چې د اون غالی پیدا شوی به تر نه ده الله عز وجل هغه غالی چې دی او غود و استر دی دا سربیر استر سم چې دی هغه لنګ ته چې دی استر وای دا سربیر چې ابرا وای مستش په خپل وطن کې برای دا ابرا ډیره شایسته ده نو د اوغو پرشو ابرا چې دغه نازک لري شم دی او دا غلاندې خواچه دا غل دنه نه خواته چې بتانا ورته وایغه اغه څنګه بیا چې استبرخ منا پندو رشم نو چې اغه پندو رشم سربیره به څنګه رشم سربیره خو ګرم راغه شایسته شي نو پر رشم باندې سړی ګر سره ناس څنګه و علی دار کم نو څنګه به متکئین تکاو هون کې به دی علی پرشم پر دیش پر شو بطائن ها چې اغه لاندې استرونه د اوغو پر شو من استبرق د پوندو پوندو لري شو مسخی مارخ نو پاستی پر خور بچا خو نو چې نو کې پوندې سړی پوس دا ګر دوري شم وجنل جنتین دا وجنل جنتین او پر کول دغه دواړو جنتو مې واخو نو چې بیا ده گای گای د سړی په کار د لاسې نکیش برای الک نسی چی باخ که واسطم چرای بود یا پا کور که تو چی برای الک نسی چی روخی جراتا که بود مالتا دا چی روخی جراتا رویش که علاوی دا غیر کم درختی نیدی دا رکم درختی دی چی تک پروتی دا پروت پر کم در تران نیجی کیش را واخل کتر اکشینی اوتوماتیک خبر ده دا پراغان دا زادر تبرا بریش کتر ولار سی پراغان دا زادر تبرا بریش تا تا یه وقت مشکل نلگی بالا چی تا مثال پا تور کتا جگ پروتی دغه جګ بلاړې براو مې وښته د زبور چوغې زمیا پرغان د استه لاسته برابر شي کته ناست ولاړې د نغواړي پر وته نغواړي پر دغه د زبر برابر شي کته پروت پر خپل د زبر برابر شي نو دا شکوونه دغه سې نږدې دي شتات هیڅ مشکل نه پېشي نو د الک زورات سره د بل چوروي خجورا ټکه و د اسپرمای وجنل جنتین وجنا او شکول ال جنتین دغه دوه باغو دا نن بيخي نږدې دي دا بخینی جید لاست ورته ورسیجی مشکل تا تا نفیشی فبی ای آلائی نو پا کم یو دا نعمتو ربی کما دا رب ستاسی تو کذبان تاسی درواغ گرنل کوی نو دا دی پا جید ریم و رکوگی وست اخرت نعمتون شروع سو پر دارا کم بانی چه دا انسان عاقده پا خیلی دا اللہ تعالی پر دی طول و خبرو بانی بلکل عبادات سبی تا آسان نکیجی خدا دارا کم میویجی چه وسی ادنا پار تورجی میوی نست پکشی کی مزنو کی چه منی تکیت ورکی په ټکټ دې نور پرېږدي خدا خوندور شانې نو دغه د جنت لپاره چې دی ټکټ دغه عبادت چې سره کوي هغه صحیحه عقیده ده چې سره ولري د معاصی او د الله تعالی چې کوم شان مشته منکر او منهی بیان کړی دی هغه منه هغه شان څخه بسړي ځان راګرځي دغه د هغه د لپاره ټکټ دی مفت جنتونه نشته مفت جنتونه چې څوک شوي چاته دی ورکول شي مال پر دغه دنیا یې قیاس کا ولا که یا موت وټلسته نه موت پارک سچ ورلره ورسي پیسو دغه غواړي ټکټ غواړي که وټل دی هم بل بیا ادا کړي کاغه یې هم نو د دغه اخرت لپاره چې دغه شیان موږ ته الله بیانې هغه بل زموږ څخه چې دی غواړي بل کم شی دی هغه یې عبادات دي د مناهي او څخه ځان ساتل دي هغه صحیحه عقیده ده الله عز وجل موږ ته ټول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.